हमें ज्वालामुखियों के बारे में कैसे पता चला? 18वां भाग। पदार्थ के सबसे अधिक टुकड़े बादल के केंद्र में थे, जिनके आपस में मिलने से सूर्य बना, जिसका आकार बाकी ग्रहों को मिलाकर भी बड़ा है, परंतु बादल की परिधि पर फिर भी बहुत सा पदार्थ बचा और उससे ही सब ग्रह बने। आपस में मिलने वाले सभी टुकड़े ठंडे थे, फिर हमारी पृथ्वी इतनी गर्म क्यों है? जब दो टुकड़े गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण टकराते हैं तो गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। जैसे जैसे और टुकड़े टकराकर एक बड़ा पिंड बनाते हैं, वैसे वैसे और अधिक ऊष्मा पैदा होती है, और अंत में जब पृथ्वी जैसा बड़ा पिंड बनता है, तब तक इतना ऊर्जा पैदा हो चुकी होती है कि जिससे वो पिंड एकदम सफ़ेद गर्म हो जाए। यह स्वाभाविक है कि जितने ज़्यादा टुकड़े आपस में मिलेंगे, उतना ही अधिक पिंड गर्म होगा। बृहस्पति ग्रह पृथ्वी की तुलना में बहुत बड़ा है और उसका केंद्र पृथ्वी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा गर्म भी है। सूर्य, जो सौरमंडल में सबसे बड़ा है, सबसे अधिक गर्म भी है। अगर हमारी पृथ्वी शुरू में बहुत गर्म थी, तो लाखों करोड़ों सालों में उसकी बाहरी सतह धीरे धीरे करके ठंडी हुई है, पर उसका आंतरिक भाग क्यों नहीं ठंडा हुआ है? पृथ्वी संपूर्ण रूप से क्यों नहीं ठंडी हो रही है? इसका उत्तर है कि पत्थरों की मोटी तहों से ऊष्मा बहुत धीमी गति से ही बाहर आती है। पत्थर एक प्रकार का कुचालक इंसुलेटर होता है और वो ऊष्मा को निकलने से रोकता है। पृथ्वी की सतह के ठंडे पत्थर एक कंबल जैसे निचली तहों को गर्म रखने का काम करते हैं। पृथ्वी की क्रस्ट के पत्थरों से ऊष्मा निकलती जरूरी है, पर उसकी गति बहुत धीमी होती है। भविष्य में लाखों करोड़ों वर्ष बाद एक दिन हमारी पृथ्वी भी पूरी की पूरी ठंडी हो जाएगी। 1900 के आसपास अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना था कि हमारी पृथ्वी की आयु कोई 20 करोड़ वर्ष की होगी, और इतनी कम अवधि में पृथ्वी का पूरी तरह ठंडा होना संभव नहीं होगा। पर 1905 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक बर्ट्रम बी बोल्टवुड ने पत्थरों की आयु जानने की एक तकनीक ईजाद की, जो यूरेनियम के विघटन पर आधारित थी। यूरेनियम धातु धीरे धीरे विघटित होकर सीसा बनती है। इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहते हैं। अगर पत्थर में कुछ मात्रा में यूरेनियम और कुछ मात्रा में सीसा होता है, तो दोनों को मापा जा सकता है। वैज्ञानिक गणना से पता लगा सकते हैं कि यूरेनियम की कितनी मात्रा कितने सालों बाद कितना सीसा बनाएगी। इससे वो पत्थरों की आयु पता कर सकते हैं।